apie Dievo garbinimui priešingas nuodėmes. Pirma, nuodėmes Dievo garbinimui. Pareigai garbinti Dievą vidiniu ir išoriniu būdu nusikalstama stabmeldystė prietarais, burtais, žavėjimais, kerėjimais, Dievo gundimu ir šventagystė. Antra, stabmeldystė. Stabmeldystė yra kūrinių garbinimas kaip Dievo. Jei nusikalsta įvairūs pagonys, jie, kaip sako šventas Paulius, pakeitė nemaraus Dievo garbę, maraus žmogaus, net paukščių, keturkojų ir šliužų paveikslo panašumą. Stabmeldystė yra labai didelė klaida ir nuodėmė. Ji daug kartų griežčiausiai pasmerkta šventajame rašte. Plintant krikščionybę, ji nyksta. Bet dėja atsiranda asmenų, kurie stengiasi ją gražinti, nors ir kiek kitokią formą. Tai tie, kurie skelbia materializmą. Neigdami Dievą, vietoj jo jie iškelia materiją, medžiagą. Svarbia vieta tarp jų užima Marksus įkėjai, pradedant komunistais ir baigiant socialistais. Trečia, prietarai. Prietaras yra priskyrimas kūriniams tokios galios, kokios jie iš prigimties neturi ir kokios jiems nei Dievas, nei bažnyčia nėra suteikę. Iš tokių kūrinių tikimasi kažko nepaprasto ir todėl arba jų prisibijoma, arba iš jų laukima kokios ypatingos pagalbos. Tarp žmonių yra paplitę daug ir labai įvairių prietarų. Pavyzdžiui, kad penktadienis negera diena pradėti kokį nors darbą. Kad skaičius 13 yra nelaimingas, kad vaikiškai ar juodai katėje perbėgus kelią, atsitiks nelaimė, kad aprūkytų tam tikromis žolėmis ančiukų ar žaciukų nepuola varnos, kad keturlato dobilo nešiojimas suteikia pasisekimą ir taip toliau. Tikroji Dievo apreikštoja religija visuomet kuo griežčiausiai smerkia bet kokius prietarus. Todėl jie buvo ir yra įsigalėję tik tarp pagonių ir tarp tų krikščionių, kurie į savo religiją dar nėra įsijautę, ar kurie dėja nuo jos jau yra nukrypę, kaip tai dažnai pasitaiko didmiesčiuose. Ir reikia pastebėti, kad prietarams pasiduoda ne tik bemoksliai ar mažamoksliai, bet ir labiau apsišvietę žmonės. Vat žmogus iš prigimties yra religingas, tad kai nesilaiko vienos religijos, nejaučiomis griebėsi kitos, ir kai nukrypsta nuo tiesos, savaime panyra į klaidas ir nesąmonės. Kartais tiesa įsigalvojama net ir su teisingos religijos dalykais susijusių prietarų, kaip antai, kad vienokią ar kitokią maldą sukalbėjus tam tikrą skaičių kartų apsisaugoma nuo nelaimių, kad perlaikomas už numirius į pamaldas žibant ant altoriaus tam tikram skaičiui žvakių, jo vėlį neabejotinai išvaduojama iš skaistyklos ir panašiai. Dėl to yra kalta vien žmonių paikybė ar piktybė, bet jokių būdų neteisingoji religija, ar jos skelbėja katalikų bažnyčia. Katalikų bažnyčia ne tik ne vieno neskatina tikėti prietariais, bet atvirkščiai visus nuo jų kiek galėdama atitraukinėja. Jei tik visi žmonės tinkamai pažintų ir išpažintų jos mokslą, pasaulyje nebūtų ne vieno prietaro. Bet dėja, žinoma, prietarai savaime yra didelė kvailybė, bet jeigu jais tikima ir jais vadovaujamasi, padaroma nemaža nuodėmė. Ketvirta, burtai. Prietarams yra giminingi burtai, tai pastangos surasti paslėptus daiktus, sužinoti paslaptingus dalykus ar atspėti žmonių ateitį, naudojant tam tikras to tikslo netitinkančias priemonės ir daugiau ar mažiau tikintis pagalbos iš ant gamtinio veiksnio piktosios dvasios. Pasaulyje yra daug nuo mūsų paslėptų daiktų ir paslaptingų dalykų. Tarp jų ir mūsų pačių ateitis šiame pasaulyje bei gyvenimas amžinybėje. O mums gana smalsu ir įdomu visą tai žinoti. Bet netokia yra Dievo valia. Jis nedavė mums jokių priemonių. Nežiūrint to, visgi atsiranda asmenų, kurie stengiasi į tas paslaptis įsibrauti. Neturėdami tam reikiamų priemonių, jie naudojasi savo išsigalvotomis ir daugiau ar mažiau laukia pagalbos iš antgamtinio pasaulio. Žinoma, ne iš Dievo, nes jo valia netokia, bet iš didžiausiojo priešo piktosios dvasios. Daugeliu atžvilgių burtai yra labai nuodėmingi. Nusideda visi, kurie jais tiki ir jais vadovaujasi. Ypač nusikalsta tie, kurie jais užsieima. Jeigu jie jais tiki, yra kalti už tą tikėjimą ir už pastangą susidėti su piktaja dvasia, o jei netiki, nusideda kitus apgaudinėdami, papiktindami ir išnaudodami. Burtų yra daug ir labai įvairių. Dažniausiai pasitaiko šie. A. Astrologija, iš graikų kalbos žodžio astar žvaigždė. yra pastangos atspėti žmogaus likimą iš žvaigždžių vietos ir judesių visatos erdvėje. Labai chiromantija iš graikų žodžio cheira ranka plaštaka. Tai mėginimas atspėti žmogaus ateitį iš jo rankose, ypač delnuose esančių odos raukšlių arba linijų. C. Oniromantija iš graikų žodžio oneir sapnas yra tada, kai iš žmogaus sapnų bandoma nusakyti jo ateitį. Apie sapnus pasakytina, kad jie neturi jokios reikšmės ir kyla dėl paprasčiausių priežasčių, pavyzdžiui, iš to, kas tą dieną ar kada nors buvo manyta, jausta, kalbėta ar kuo rūpintasi. Iš to, kaip tą dieną ypač prieš gulantis buvo pavalgyta ar vakare atsigulta, iš to, kas bemiegant atsitinka aplinkoje, iš to, kokia sveikatos būklė ir taip toliau. Daryti iš sapnų kokias išvadas ar spėliojimus yra tas pat, kaip gaudyti vėjus. Tiesa, šventajame rašte minima, kad Dievas tam tikrais atvejais yra davęs žmonėms pranašiškų sapnų ar nurodymų per sapną, bet tai labai reti atsitikimai. Be to, jei Dievas nori ką nors pasakyti žmogui per sapną, jis teikia jam ir priemonių pažinti, kad čia tikrai kalba jis, ar jo pasiuntinys angelas. Dievas ne vieno neveda į abejojimus ar klaidas. Todėl nėra jokio pagrindo manyti, kad koks mūsų sapnas eina iš Dievo, nors ir labai gražus jis būtų, ar iš piktosios dvasios, nors jis būtų kuo nedoriausias. Ta proga dera prisiminti, jog už savo sapnus mes nesame atsakingi, nors ir bjauriausiai jie būtų, tik pabudę neturime jais gerėtis ar džiaugtis. D. Judantys staleliai. Tai staleliai, kurie ima judėti, kai ant jų keli asmenys tam tikrų būdų sudeda rankas ir judesiais ar beldimu atsakinėti į jiems užduodamus klausimus. Apie tuos stalelius reikia pasakyti, kad dar nėra ištirta, kodėl jie juda, ar dėl iš žmonių srūvančios tam tikros energijos, kokios nors antgamtinės būtybės įsikišimo. Tik tiek yra žinoma, kad jų atsakymai dažniausiai apsiriboja tuo, ką rankas ant jų uždėję asmenys žino. Kad jie retai kada būna teisingi ir kad asmenys, kurie stengiasi per juos ką nors sužinoti, jei ne visi, tai bent kai kurie turi daugiau ar mažiau aišku norą susidėti su piktaja dvasia. E. Judančios lėkštelės, tas pats pasakytina ir apie judančios lėkštelės. F. Spiritizmas, iš lotynų kalbos žodžio spiritus, dvasia. Yra pastangos iššaukti dvasias, ypač vėlios, ir joms padedant ką nepaprasto sužinoti ar padaryti. Dvasios ar vėlės iššaukiamos tarpininkaujant tam tikromis savybėmis pasižyminčiam asmenį, kuris vadinamas mediumu. Iš lotynų žodžio medium tarpininkas. Dvasioms išaukti daromuose seansuose, susirinkimuose, posėdžiuose įvyksta nuostabių dalykų. Dvasių veikiamas mediumas gali skaityti iš užverstos knygos, kalbėti nežinomomis kalbomis, atskleisti kitų žmonių širdies paslaptis, nustatyti ligas ir nurodyti vaistus joms gydyti, surasti paslėptus daiktus, pranešti apie bežinios dingusių ar mirusių žmonių likimą ir taip toliau. Be to tenai įvyksta ir kitų nepaprastų reiškinių, kaip antai įvairūs daiktai patys kilnojasi iš vienos vietos į kitą, pasirodo ten nesančių asmenų rankos galvos, kitos kūno dalys ir net visi kūnai, apsireiškia patys numirusiai, kai kurie atsakinėja jiems užduodamus klausimus ir panašiai. Spiritizmas šiais laikais yra paplitęs daugelyje vietų, ypač ten, kur žmonės nustoja tikrosios religijos ar labai atšalia nuo jos. Jis virto net tam tikrą religiją. Tačiau jis nėra visiškai naujas dalykas. Ne, jis buvo žinomas jau žydoje senovėje. Dievas jau per Mozę, kuo griežčiausiai jį uždraudęs. Apie nepaprastą spiritizmo reiškinius reikia pasakyti štai, kad A. Didžioji jų dalis yra nekas kita, kaip tik gudri apgaulė, kurią atlieka mediumai ar jų bendradarbiai. Tai buvo nekartą susekta, nekartą patys mediumai tai pripažino. B. Ne vieną iš tų reiškinių galima išaiškinti su maniai panaudotų gamtos jėgų veikimu. C. Visgi tarp jų kartais pasitaiko tokių, kurie rodo, kad čia įsikišta protingos ir žmogų daug galingesnės būtybės. Kyla klausimas, kasgi yra toji būtybė. Spiritistai sako, kad tai vėlės, bet taip jokių būdų negali būti. Vėlės turi pagal savo nuopelnus gautą vietą ir be ypatingo dievo leidimo iš jos neišeina. O dievas tikriausiai neduoda joms leidimo pasirodinėti pagal paikas visokių neišmanilių ar nedorilių užgaidas. Juo labiau, kad spiritizmą jis kuo griežčiausiai draudžia. Angelai, nekalbant jau apie patį dievą, čia irgi negali būti, nes spiritizmo reiškiniuose yra daug nerimto, o nedoro, nesiderinančio su Dievo apreikštąja religija. Tad galų gale lieka tik piktosios dvasios. Jas čia esant rodo ir vaisiai. Juk tokiu ar kitokiu būdu spiritizmo seansuose apsireiškiančios dvasios dažnai neigia pomirtinį gyvenimą, viešpaties Jėzaus dieviškumą, skelbia Dievą nesant teisingą, nesant Dievu. Dievo įsakymus tik bereikalingai varžant žmonės ir taip toliau. Be to spiritizmui atsidėjusių asmenų labai dažnai pakrinka judesiai, suyra sveikata, pasimaišo protas, sieloje atsiranda baisiausių neramumų ir neretai jie baigia savo gyvenimą savižudybę. Medį pažinsi iš vaisių. Tiesa, spiritizmo seansuose pasireiškiančios nepaprastos būtybės niekuomet nevadina savęs piktosiomis dvasiomis, bet visuomet tik vėlėmis. Bet jau gerai žinome, kad piktoji dvasia yra didžiausia melagė ir apgavikė. Todėl suprantama, kodėl katalikų bažnyčia laiko didelį nuodiną užsiimti spiritizmu, dalyvauti jo seansuose, kur nors klausti jame apsireiškiančių dvasių, vadovautis gautais iš jų atsakymais. Penkta. Kerėjimas ir žavėjimas. Nemažo panašumo į prietarus ir burtus turi kerėjimas ir žavėjimas. Tai yra pastangos, naudojant ypatingas numatytam tikslui iš esmės netinkančias priemonės, dažniausiai šaukiantis ar bent tikintis piktųjų dvasių pagalbos, padaryti nepaprastų gerų ar blogų dalykų. Pavyzdžiui, išgydyti kokią ligą, užtraukti kam nors nelaimę ar panašiai. Jei nepaprastų paslaptingų jėgų šaukiamasi geram tikslui, tada yra žavėjimas, jei piktam kerėjimas. Apie kerėjimo ir žavėjimo dorovinę vertę reikia pasakyti tą patį, ką ir apie burtų. Vadinasi, ir tikėti kerėjimais bei žavėjimais ir juos daryti yra nemaža nuodėmė. Be abejo, kerėjimas yra nedoresnis už žavėjimą, nes čia siekime blogo tikslo pakenkti artimui. Prie žavėjimo ir kerėjimo neretai prisideda šventų dalykų išniekinimas, pavyzdžiui, kalbamos iškreiptos maldos, ar litanijos daromi kryžiaus ženklai naudojama švęstas vanduo ir kita. Tai suprantama labai padidina, kerėjimo ir žavėjimo nedorumą. Apie gerąsias žavėjimo pasiekmes, pavyzdžiui, išgyjimus, reikia pasakyti, kad jos eina anaiptol ne iš žavėjimo. Kartais jos atsiranda savaime, bet dažniausiai eina iš to, kad žavėtojai išmano apie gydymą ir bežavėdami panaudoja kartu ir tikras priemonės lygiai pašalinti. Vadinasi, jeigu jie tą nelemtą žavėjimą visiškai praleistų, pasiekmes neabejotinai būtų tos pačios. Į žavėjimą ir kerėjimą yra panašiai juodoji magija. Tik čia neturima tikslo kam nors padėti ar pakenkti, bet šiaip savo padaryti nuostabių dalykų su daugiau ar mažiau aiškia piktosios dvasios pagalba. Jos nedarumas savaime suprantamas yra dar ir kita magija, vadinama baltaja. Tai pastangos vikrumo gudrumo sumanių ne visiems žinomų gamtos jėgų panaudojimu atlikti kokius nors stebinančius dalykus. Ji anaip tol nenuodininga. Šešta, Dievo gundimas. Dievo gundimas yra kokio nors veiksmo darimas ar apleidimas, atliekamas norint ištirti, ar Dievas tikrai turi tą ar kitą savybę. Pavyzdžiui, į Dievo gundimą traukė piktoji dvasia viešpatį Jėzų, kai pastačiusi jį ant Jeruzalės šventyklos stogo kalbėjo, jei tu Dievo sūnus pulk žemyn. Vadinasi, jį norėjo ištirti, ar viešpats Jėzus tikrai yra visagalis kaip Dievo sūnus. Į tai viešpats Jėzus jai atsakė, negundysi viešpatie savo Dievo. Panašiai gundytų Dievą tas, kas sunkiai sirgdamas ir turėdamas pagankamai lėšų nesigydytų, bet prašytų Dievą, kad stebuklingų būdų gražindamas jam sveikatą, parodytų esąs gailestingas ir visagalis. Dievo gundimas dažniausiai eina iš tikėjimo stokos ir yra sunkiai nuodėmė. Septinta, šventvagystė. Šventvagystė yra Dievui paskirtų asmenų daiktų ar vietų išniekinimas. Dievui paskirti asmenys yra dvasininkai ir abiejų lyčių vienuoliai. Jie išniekinami veiksmais juos įžeidinėjant, patraukiant juos be bažnyčios leidimo į pasaulietinį teismą, nusikalstant su jais skaistybei. Dievui paskirtų daiktų yra gana daug ir įvairių, kaip antai sakramentai, relikvijos, šventas raštas, liturginiai indai ir rūbai, altoriai, kryžiai, švenčiausios trybės asmenų ir šventųjų paveikslai ir kita. Sakramentai išniekinami nevertai juos priimant ar nepagarbiai su jais elgiantis. Šventas raštas išniekinamas jo žodžius ar posakius nedoriems ar nerimtiems tikslams vartojant. Visi kiti daiktai, nepagarbiai paniekinančiai su jais elgintis, juos naudojant pasaulietiniams reikalams, juos vagiant. Dievui paskirtos vietos yra bažnyčios, koplyčios, kapinės. Jos išniekinamos, jos atliekant žmogžudystę ar savižudybę, nusikalstamų žmogaus kraujo praliejimu, jų panaudojimu nešvariems tikslams, pavyzdžiui, nepadoriems šokiams, peštynėms, gyvulių apsaugai ir kita. Be to, kapinės išniekinamos laidojant jose į protą atėjusius nekrikštytus ar iš bažnyčios bendravimo išskirtus žmonės. Kaip labai Dievas bjauris iš šventvagystę, rodo ne vienas šventajame rašte minimas atsitikimas. Pavyzdžiui, Pranašo Danielio knygoje skaitome, kad vos Babilono valdovas Baltazaras įkaušęs puotoje panaudojo vynui gerti iš Jeruzalės šventyklos išplėštus Dievo garbei skirtus indus, tu jau pasirodė paslaptinga ranka, kuri sienoje parašė jo pasmerkimo ištarmę. Evangelijose du kartus minima, kaip viešpas Jėzus, nors šiaip jau visada būdavo neapsakomai švelnus ir malonus, įėjęs į Jeruzalės šventyklą ir radęs joje varomą prekybą, užsirūstino ir pasidaręs tarsi rimbą iš virvelių, išvarė visus iš šventyklos, taip pat avis ir jaučius, išbarstė mainininkų pinigus ir parvertė stalus.